Wniesiemy, podłączymy, a jeśli trzeba, zabierzemy stary. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 14 kwietnia, minęła 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. W budżecie są pieniądze na realizację nowych programów rządu, zapewnia rzeczniczka PiSu Beata Mazurek. Naprawdę nie ma obawy, że tych pieniędzy nie będzie. Strachy na lachę, nie dajmy się zwariować. Przywódcy Stanów Zjednoczonych, Francji i Wielkiej Brytanii rozmawiali o skutkach ataków w Syrii. Ministerstwo Zdrowia przypomina o szczepieniach przeciwko pneumokokom. Dziecko powinno być zakwalifikowane do szczepienia najpóźniej w okolicach 20 kwietnia. W budżecie są pieniądze na realizację nowych programów rządu Zjednoczonej Prawicy, mówi rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości Beata Mazurek. Na konwencji PiS-u w Warszawie premier Mateusz Morawiecki zapowiedział wprowadzenie państwowej wyprawki dla uczniów, obniżenie CIT-u dla małych i średnich firm, a także zwiększenie wsparcia dla rodzin i seniorów. Beata Mazurek mówiła w TVP Info, że nowe programy będą miały stabilne finansowanie, m.in. za sprawą uszczelniania VAT-u. Są pieniądze na te obietnice, które złożyliśmy i na to, o której dzisiaj mówiliśmy, też będą. Mamy dobrych finansistów, uszczelniamy system VAT-owski. Naprawdę nie ma obawy, że tych pieniędzy nie będzie. Strachy na lachę, nie dajmy się zwariować. Rzeczniczka PiS-u dodała, że szczegóły programów powinniśmy poznać w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Prezydent Francji Emmanuel Macron rozmawiał telefonicznie z prezydentem USA Donaldem Trumpem i premier Wielkiej Brytanii Theresa May na temat skutków ataków w Syrii. Poinformował o tym Pałac Elizejski. Rozmowy miały miejsce kilka godzin po przeprowadzonej przez wojska amerykańskie, brytyjskie i francuskie serii nalotów w Syrii. Teraz Rada Bezpieczeństwa ONZ musi wspólnie przejąć inicjatywę w sprawie kwestii politycznych, humanitarnych oraz związanych z bronią chemiczną w Syrii. Napisano w krótkim oświadczeniu. Wcześniej w sobotę szef francuskiej dyplomacji powiedział, że cele międzynarodowej koalicji zostały osiągnięte i na tym etapie nie są planowane kolejne naloty. Uderzenie było odpowiedzią na atak chemiczny w miejscowości Duma sprzed tygodnia. Amerykanie chcieli w ten sposób odstraszyć syryjskie władze od używania broni chemicznej, jednak Damaszek twierdzi, że atak nie wyrządził większych szkód. Libańska dziennikarka Rania Abu Zeid, która zajmuje się syryjskim konfliktem od 7 lat i ma kontakt z wieloma Syryjczykami, podkreśla w rozmowie z Polskim Radiem, że w syryjskiej wojnie nie ma prostych rozwiązań. Przemoc, pociski, ostrzały, ale także stosunki gospodarcze tej wojny, to wszystko dotyka większości Syryjczyków w większym czy mniejszym stopniu. Oczywiście ci, którzy mieszkają na terenach opozycji, chcą, żeby zakończyły się tam działania wojskowe. Z kolei ci, którzy są na terenach opanowanych przez rząd, ryzykują tym, że ich synowie, ojcowie czy bracia są wcielani do obowiązkowej służby wojskowej. Jeśli coś tych wszystkich ludzi łączy, to pragnienie, żeby ta wojna się skończyła, choć oczywiście chcą oni zupełnie innych rezultatów tej wykończającej i brutalnej wojny. Wojna domowa w Syrii trwa ponad 7 lat i kosztowała życie co najmniej 500 000 osób. Ministerstwo Zdrowia przypomina o możliwości bezpłatnego zaszczepienia przeciwko pneumokokom dzieci urodzonych w latach 2013-2016. Warunkiem skorzystania z nich jest zgłoszenie się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej do 20 kwietnia. Szczepienie w dwóch dawkach będzie się odbywać do 29 czerwca, mówi rzecznik resortu zdrowia Krzysztof Jakubiak. Organizacja tych szczepień polega na podaniu dwóch dawek w odstępie dwumiesięcznym. W związku z tym, że szczepienie chcemy zakończyć przed wakacjami, termin jest 28 czerwca, siłą rzeczy dziecko powinno być zakwalifikowane do szczepienia najpóźniej w okolicach 20 kwietnia. Szczepionka jest polecana zwłaszcza małym dzieciom, gdyż to ich dotyczy większość zakażeń bakteryjnych wywołanych pneumokokami. Zakażenia powodują głównie zapalenie ucha środkowego, zatok obocznych nosa, zapalenie płuc oraz spojówek. Zakażenia przebiegające w sposób inwazyjny powodują groźne powikłania. To był serwis Trójki. Trójce czas na sport. Adam Malecki. A zaczynamy od piłkarskiej ekstraklasy. Drużyny z górnej części tabeli grupy mistrzowskiej tracą punkty. Wczoraj przegrał Lech Poznań, dzisiaj Jagiellonia Białystok. Jaga przegrała 1-2 z Górnikiem Zabrze, który awansując na czwarte miejsce wraca do gry o mistrzostwo. Dwa gole dla Zabrzan autorstwa Igora Angulo. Szanse na pozycję lidera ma Legia Warszawa, która podejmuje przy Łazienkowskiej Zagłębie Lubin. To spotkanie obserwuje Jan Kałucki. Janku, jaki jest wynik? Jak na razie jest 0-0, choć obie drużyny mogły zdobyć już po jedynej bramce. W 12 minucie Jarosław Niezgoda chciał się popisać pięknym strzałem pod poprzeczkę, ale piłka poszybowała dużo, dużo wyżej i wylądowała na trybunach. Natomiast kilka minut później Jakub Maresz stanął oko w oko z Arkadiuszem Malarzem. Mógł zrobić absolutnie wszystko, ale podjął najgorszą decyzję. Chciał przelobować bramkarza Legii, ale mówiąc delikatnie, nie udała mu się ta sztuka i piłka wylądowała w rękawicach Malarza. Kibice oglądają całkiem niezłe spotkanie. Przed chwilą w boczną siatkę trafił Jarosław Niezgoda. Akcja głównie toczy się w okolicy linii środkowej. Widać, że drużyna Zagłębia nie przyjechała do Warszawy jedynie jako dostarczyciel punktów. W pierwszych minutach ekipa z Lubina nawet dłużej utrzymywała się przy piłce, ale nic z tego nie wynikało. Stawka tego spotkania jest bardzo duża. Wszyscy na stadionie w Warszawie doskonale wiedzą, jaki był wynik w Białymstoku i zdają sobie sprawę z tego, że jeśli Legia dziś wygra, to wskoczy na pierwsze miejsce w tabeli, wyprzedzając Jagę i Lecha Poznań. Jest 35. minuta. Legia Zagłębie 0-0. Dodam jeszcze, że liderem grupy spadkowej została Krakowia. Pasy pokonały 2-1 Piast Gliwice. W ligach zagranicznych w Anglii wygrane 3-0 Liverpoolu z Bournemouth i Chelsea 3-2 Southampton. W tym meczu gola dla świętych strzelił Jan Bednarek. Dla młodego obrońcy był to debiut w Premier League. Trwa spotkanie Manchesteru City z Tottenhamem, jest 0-0. W Niemczech gol Roberta Lewandowskiego. Kapitan reprezentacji rozegrał 20 minut, wszedł z ławki rezerwowych i trafił na 5-1. Bayern Monachium pokonał Borussia Mönchengladbach. W świecie sportów motorowych jechali dzisiaj w Ekstralidze Żużlowej. Na Motoarenie w Toruniu zwycięstwo Getwell z Betardem Spartą Wrocław. Wynik 47-43. Najlepszy czas okrążenia uzyskał w szóstym wyścigu Australijczyk Max Frick. Najszybszy na torze przed Grand Prix Chin Formuły 1 był Sebastian Vettel. Niemiec wyprzedził kolegę z Ferrari, Fina Kimiego Raikkonena, innego Fina Walteriego Bottasa i drugiego z kierowców Mercedesa, Brytyjczyka Lewisa Hamiltona. W Ekstraklasie Karek to już czas półfinałów. Pierwsze mecze dla Ślęzy Wrocław i CCC Polkowice. Broniąca tytułu Ślęza pokonała w Bydgoszczy 80-70 Artego. Wyjazdowe zwycięstwo także CCC w Krakowie z Wispą Kampak Kraków. Tu wynik 63-58. Rywalizacja potrwa do trzeciej wygranej którejś z drużyn. Do playoffów przymierzają się powoli także siatkarze. Komplet sześciu drużyn, które w nich zagrają, poznamy jutro. Dziś grały drużyny, które awans mają zapewniony. PGS Krabbeł-Chatów pokonała 3-0 za Kędzierzyn Koźle. W nocy zachmurzenie małe, tylko na północy umiarkowane, okresami duże, a na Pomorzu Wschodnim, Kujawach i na północy Wielkopolski niewielki przelotny deszcz. Na północy i zachodzie lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura minimalna od 4-6 stopni na północnym wschodzie i w miejscowościach podgórskich do 6-10 stopni na pozostałym obszarze. Trójka. Program trzeci. Lista osobista.

już przepraszałem na początku programu wszystkich i przede wszystkim ciebie za to, że jutro twój koncert będzie rejestrowany. Ja mam oczywiście wielką frajdę, że zostanie zagrany w tym programie dokładnie za tydzień o 20, o czym wszystkim przypominam. Minęliście się ze Stingiem tak o parę minut, ale to nie było celowe działanie. To nie jest tak, że ja się bałem, że mu pogrozisz palcem, że to przez niego. No liczyłam, że się spotkamy jednak. Miniemy się chociaż na korytarzu. On wyszedł bocznym wyjściem. No wiem, wiem. Jestem niepocieszony tym faktem bardzo. Kiedyś to nadrobimy. Mam taką nadzieję. Będzie gościem specjalnym, tak jak Dawid u ciebie. Osiecki. On Osiecką zna, lubi tam no śpiewać. Nas mimo, lubi, ciągle tu przyjeżdża. Walcem, więc naprawdę, przy następnej więc... płycie myślę, że spokojnie to jakoś zaaranżujemy. Uknujesz. Kiedy ostatni raz byłaś u nas, to pamiętam, że chyba dostałaś płytę do ręki tutaj w studio. Tak, prawda? Dokładnie tak było. I przez chwilę tak trochę miałaś mydlane oczy i no, za nim mówiłaś. Tak. Trochę czasu upłynęło i jak w tej chwili piosenki z tej płyty, bo widziałem, że Ewkę też tak sobie tam podśpiewywałaś trochę i nuciłaś przed chwilą. Przez ten czas, jak pocztówki z nadmorza u ciebie w głowie grają? Bardzo dobrze. Mam wrażenie, że to jest zasługa koncertów, które jeszcze pozwoliły mi się z tym materiałem tak na spokojnie zakolegować, polubić. Nie miałam kompletnie jeszcze wtedy dystansu, jak byłam tutaj ostatnim razem, jak dostałam tę płytę do rąk, do muzyki, a mam wrażenie, że przez te miesiąc, półtorej bardzo się jakoś ten materiał osadził i tak jest mi z nim dobrze bardzo. A jutrzejszy koncert będzie jednym z ostatnich? Jednym z ostatnich na pewno na kilka miesięcy. Na kilka miesięcy. A poza tym wszystko dobrze? Dobrze się czujesz? A poza tym czuję się fantastycznie, naprawdę. A coś już wiadomo? A co chciałbyś wiedzieć? Tylko tyle, co możesz powiedzieć? Będę miała córeczkę. No właśnie. Tak. No właśnie. Wspaniała wiadomość, gratulujemy. Czyli jutro jeden z ostatnich występów. A powiedz, co nam jutro zaśpiewasz oprócz nowej płyty? Będzie coś jeszcze? Zagramy na pewno parę numerów starych hitów, że tak powiem. Starych dwuletnich naszych hitów. Także myślę, że będzie kolorowo. To, że koncert nie będzie jutro transmitowany, tylko będzie retransmitowany u mnie w programie, ma tylko jedną, znaczy może nie jedną, ale jedną z zalet takiego rozwiązania jest to, że jeżeli jutro cię poniesie i zagrasz więcej niż 50 parę minut, to w sobotę wszystko pojawi się w całości, od początku no, do końca, a tak wiedzieć. Mielibyśmy tylko 50 minut. No dobrze, my mamy materiał na 2 godziny, także dobrze, że pan to powiedział, ja to sobie nagrałam. I... Czyli specjalnie dużo płyty muszę za tydzień przynosić. Ten program, tak? Jesteśmy przygotowani, także pozwólcie nam grać, a będziemy grali. To gramy niebieskiego na nowo z płyty. Ten lęk obudzi noc. dzień. Ten sam znany brzdęk zagłuszy nasz poranny śpiew. Nowe piosenki na koncertach, mówię o początkowym zmierzeniu się z nimi, były trudniejsze od pierwszej płyty? Na koncertach? Tak. Nie, mam wrażenie, że ten materiał, ponieważ go przygotowywaliśmy od początku do końca wspólnie z zespołem, to były, to jakby przyszliśmy na próby już takie ostateczne przed koncertami, to mam wrażenie, że to było wszystko tak już osadzone w nas, że ja się czuję teraz bardzo swobodnie w tym materiale. Ja myślę, że to jest po prostu wynik tego, że masz już za sobą tak długą karierę, jesteś doświadczonym, doświadczoną piosenkarką. Nie wiem. Myślę, że nie. Myślę, że to jest kwestia po prostu prób i przygotowań. I myśmy nad każdym dźwiękiem siedzieli i po prostu każdy, ja jeden dźwięk wybierałam, akceptowałam i mówiłam, ten ma być tu, ten nie. Więc jak już zamknęliśmy te aranżacje w pełni, to one po prostu się zdążyły już uleżeć, tak mam, jeśli chodzi o brzmieniowe takie. Tak na serio, to ja to pytanie zadałem dlatego, że tak sobie wyobrażałem, nie wiedząc, że sama mówiłaś o tym, że ta płyta powstała jednak dość szybko, a przecież te piosenki z pierwszej płyty to nosiłaś ze sobą dość długo i one były pewnie dobrze już rozśpiewane. Tak, to prawda. W głowie. A mimo to teraz, no jednak ileś tam koncertów spowodowało, że łatwiej ci to wszystko przychodzi. To prawda. Ja teraz, jak odpowiadam na to pytanie, to myślałam trochę pod kątem koncertów brzmieniowych i takiego całego brzmienia zespołu, bo rzeczywiście było tak, że ja przy Parsley szukałam podczas nagrań tych dźwięków, które w mojej głowie były. Potem podczas koncertów szukaliśmy, żeby odtworzyć jak najbardziej to, co było na płycie. Nie zawsze się to dawało, a tutaj rzeczywiście ten materiał powstawał i tak jak jest na płycie, udało nam się przenieść to w rzeczywistości na koncerty po prostu ilością brzmień, więc pod tym kątem. Ale rzeczywiście jest ten aspekt, o którym mówisz i to o tym trochę mówiłam na początku, że bardziej pod kątem takim... takiej bliskości z tymi utworami, że dopiero jej się uczyłam tak naprawdę z każdym koncertem i ona gdzieś do mnie przychodziła, że było, ponieważ zdecydowaliśmy się grać też utwory ze starej płyty, paru znajomych, pierwszy koncert graliśmy w Gdańsku, mówiło, że kurde, mieliśmy takie poczucie, że właśnie ten materiał z Parsleya jest taki już osadzony i tak już dobrze się w nim czujemy, a w tym jeszcze tacy jesteśmy nieopierzali, więc... Więc myśmy, no na pewno chwilę to zajęło, ale tak jak mówię, już mam wrażenie, że bo jesteśmy praktycznie w połowie albo i za połową koncertów i ja już nie czuję tej różnicy, że już się dobrze w tym materiale czuję. Czyli przerwa przychodzi w momencie, kiedy znasz płytę na tyle, że nie szkoda ci jej zostawiać, tak? I nie zdążyła się jeszcze znudzić. Ale już myślisz o trasie jesienią, czyli jakby dość wszystko masz poukładane, bo podejrzewam, że mogłabyś też powiedzieć, że na razie nie wiesz, co będzie. To jest solidna firma. Tu się po prostu... To jest mała korporacja jednoosobowa. No tutaj wszystko jest zaflagowane. Ja wiem, ale podobno nigdy nie doświadczę tego organoleptycznie, więc... Wiem tylko z zasłyszenia. Podobno to jest taka zmiana w życiu, która może naprawdę zmienić myślenie o różnych rzeczach. Na pewno. Dlatego zobaczymy. Ja chciałabym coś planować, a jeśli chodzi o macierzyństwo, to myślę, że trzeba... To tata mi ostatnio bardzo fajnie powiedział, jak on to ujął, że nauczysz się... nie planować. Czy nie, ja już nie wiem, jakoś tak oczywiście, jak to mój tata poetycko to powiedział, ale żeby gdzieś te plany nagle zacząć rezygnować z planów. Więc ja mogę sobie planować i wyobrażać, a może się okazać, że będzie trochę inaczej. Aczkolwiek na bazie trochę ostatnich miesięcy bardzo współpracujemy tutaj i mam ogromne wsparcie i pomoc ze strony tutaj pasażerki na Gapę, więc przechodzę w te wszystkie i nagranie płyty i dosyć takie stresujące momenty jakoś naprawdę fajnie, więc mam nadzieję, że jej się będzie dalej tak dobrze układało ze mną i lubi chyba muzykę, bo się odzywa tam raz na jakiś czas. Mam wrażenie, że czasami na koncertach chętnie by na perkusji zagrała, bo tam... Jedną ważną rzeczą jest to, że nie musisz się uczyć kołysanek, bo piosenki z obydwu płyt się idealnie nadają, więc... Ale kołysanki pamiętam z dzieciństwa, piękne kołysanki, także bardzo chętnie je będę dalej przekazywać. To jest nawet pomysł na całą płytę. Z kołysankami, prawda? Kołysanki lubi pietruchy. Ha, wiesz, jakby ta płyta się rozchodziła wśród mam? No, może trzeba o tym pomyśleć. Po polsku, po angielsku? Są świadkowie, pierwszy to wymyśliłem. Jutro niestety nie będę nie tylko mógł być na koncercie, ale nawet go nie będę mógł słuchać. No. Z różnych przyczyn, ale zrobiłaś mi frajdę, zapraszając mnie na poniedziałkowy. Ale ponieważ o koncercie jeszcze wiem mało, to czy ten utwór jest finałem koncertu? Mm-hmm. Dość oczywistym chyba, prawda? Tak jak, się, jest, no. tak jak jest finałem płyty. I pewnie jest trochę dłuższy niż na płycie, na koncercie. Tak przypuszczam. A tutaj Nie? Precyzja? Nie, nie, tak? Nie, precyzja. Pani kierownik chyba, musi, że nas poniesie. Pani kierownik musi pilnować porządku. Czy ten szczególny okres w życiu jest inspiracją, czy piszesz piosenki? Piszę. Troszkę piszę, no. A o czym? No wiesz, no, nie mogę ci powiedzieć. Myślę, że piszę tak o tym, co się wydarza. To nie jest jakoś tak... ja mam wrażenie, że do mnie też macierzyństwo, jeśli już do niego wracamy, mówiąc o tym specjalnym okresie, chyba dopiero dojdzie tak, jak się zmaterializuje, że jakby ja... Rozumiem. Piszesz, bo i tak byś pisała, tak? Tak, tak, tak. Ale nie mam jakiegoś takiego przypływu, wiesz... matczynych uczuć i opowieści o... Wręcz zastanawiam się, czy po prostu to nie świadczy o tym, że jestem wyrodną matką, bo ostatnio miałam taką rozmowę z panią, która się pytała, czy czuję się jak stwórca, który po prostu w jakiś sposób stwarza nową istotę. No to aż takich przelotów nie mam jeszcze, ale mam wrażenie, że jak się zmaterializuje ta osoba, która we mnie jest, to będzie inaczej. Ja na razie piszę po prostu... Zakładając, że zgodziliśmy się, przepraszam, zgodziliśmy się co do tego, że pierwsza i druga płyta różnią się pod paroma względami. Czy pisanie piosenek się nie zmieniło, tylko to jakby późniejszy etap spowodował, że jest ta różnica? To znaczy pisze ci się tak samo, jak ci się pisało 3 lata temu w tej chwili? Na pewno zmieniłam trochę system. Rzeczywiście było tak przez to, że narzuciłam sobie termin wydania tej płyty i deadline'y sama. I dosyć takie szybkie, to musiałam już nie tylko liczyć na wenę i na przypływ po prostu inspiracji, tylko usiąść i popracować. Jak nic do biura od 9 do 15 trochę piszemy, tak? Trochę tak, dokładnie. Zadziałało? Zadziałało. W wielu sytuacjach sobie po prostu poradziłam, bo mogłabym się nie zmotywować przez taką moją... Ja mam dosyć ciekawe połączenie różnych dziwnych cech, na przykład właśnie takiego perfekcjonizmu i kompletnie braku systematyczności. Także gdzieś musiałam sobie troszeczkę narzucić pewien system działania i to mi pomogło i w tym na przykład bardzo mi pomógł Dawid, bo on jest taką osobą, jak myśmy pracowali zresztą nad tekstem do Nie potrzebujemy nic. To rzeczywiście było tak, że siadaliśmy, co prawda na Skype'ie każdy z nas, ale jednak od tej 10 do 16 i czy szło, czy nie szło, to te godziny po prostu i to mi dużo dało. Mądrzy ludzie mówią, że znienawidzone deadline'y to jest bardzo dobry sposób na wiele rzeczy, prawie na wszystko. Tylko trzeba się do tego jakoś tam zmusić i przekonać. Czy kolejna płyta, jeżeli będzie, jakoś się w twojej głowie czasami już układa? Czy to są pojedyncze piosenki, które jeszcze się nie składają w żadną całość? Jeszcze mi się to nie składa w całość, ale mam wrażenie, że pójdzie to trochę w stronę bardziej akustyczną. Że jednak mam wrażenie, że poszukałam i dobrze się czuję w takich pełnych aranżach. Ale że brakuje mi też czasami tej po prostu prostoty, która... Czyli początków. Takich początków, no, więc... Aczkolwiek ostatnio bardzo się powróciłam do takiej muzyki z lat 2000 właśnie. Arctic Monkeys, jakichś takich trochę stylizowanych na lata 60. I pomyślałam, że ale by było super taką płytę nagrać w ogóle. Tak. Także myślę, że pomysłów jest dużo, zobaczymy. Ale jak mówił tato, na razie nie planujemy. Dokładnie. When I left my home, I dove alone with no one else to share my moan. Entire world I slowly chose, gone and forgotten with all of my dreams. They slowly seep through my fear. Growing up young in the Pani wciąż czas na słuchanie muzyki? No, oczywiście. Tak, to co pani odkryła dla siebie ostatnio? Nie muszą to być wcale nowe rzeczy. Mogą być tak jak te z przełomu wieków, o których wspomniałaś. Ja bardzo lubię te programy, czy te serwisy streamingowe, tak, w których się szuka i wynajduje samą muzykę, którą podpowiada, co tam jest, co mogłoby się spodobać. Dużo jakichś fajnych płyt ostatnio. Rainbow. O Boże, musiałabym spojrzeć. Pozwolisz mi, że pozwolę sobie w telefon? Choć to jest rzecz, która nas dzieli, bo ja nie cierpię, jak mi jakikolwiek serwis cokolwiek odpowiada. Naprawdę? Tak. Sam wolisz wszystko wynaleźć, tak. Co? Rainbow Kitten Surprise. Taki zespół. Bardzo mi... Nie znam. Nikt mi nie podpowiedział. Mortal Orchestra. To znam. Oni mają ten fajny, ten, z tymi wokalami tam sobie szaleją po prostu. Super, to mi się podoba. Wróciłam do jakichś starych rzeczy. Man, nie wiem, czy kojarzysz taki zespół. A to jest dla mnie zawsze ciekawe, jak się wraca do starych rzeczy. To jest nawet, kto wie, czy nie ciekawsze od odkrywania nowych, bo dlaczego się wraca, prawda? No, co jeszcze? I mówiłaś o całej epoce, do której wróciłaś, tak? Tak, no to właśnie te Arctic Monkeys. Co tam jeszcze? Vampire Weekend. Strokesi. Franz Ferdinand. Boże, pamiętam, jak słuchałam tego. Ale to jest powrót sentymentalny do pewnego okresu swojego życia pewnie też, nie? Jakoś tam. Ja wiem, muzycznie chyba po prostu jakoś tak mi teraz to... No bo tak się mówi, mówi powszechnie, że muzyka, której słuchasz między mniej więcej 16 a 20 rokiem życia zostaje z tobą na zawsze już jakoś tam, niezależnie od sytuacji. Chociaż trzeba do tego wrócić, bo oczywiście w międzyczasie się rozwijasz bardzo i podążasz w różne ekstremalne rejony, no ale potem sentyment zostaje, bo to jest coś, co towarzyszy nam przy dorastaniu, no więc pewnie się tam geny jakoś wkręca. Ja bym bardzo, bardzo chciała kiedyś jeszcze przyjść sobie na jakiś koncert Psycho Billy. Ja chodziłam za dzieciaka, jak scena Psycho Billy w Warszawie wtedy 2007-10 chyba pamiętam. To były czasy, po prostu chodziło się jeszcze w takich klubach, które już nie istnieją. Aurora, Jadłodajnia Filozoficzna. Były takie miejsca, no. Zaczynasz mieć sentymentalne wspomnienia, regularnie. Prawda? To już ten wiek. Zjechałaś już całą Polskę? Mniej lub bardziej z koncertami? Mam wrażenie, że troszeczkę te brzegi Polski ominęliśmy przez więc chciałabym, żebyśmy jeszcze dotarli na przykład do Rzeszowa jeśli chodzi o koncerty. Lublin jest niedługo. Tak, Lublin jest niedługo. Bardzo piękne miejsce. Zresztą. Tak. No teraz będziemy w Szczecinie, w Koszalinie w przyszłym tygodniu i Lublin to jest ostatni nasz koncert. To jest takie poważne socjologiczne pytanie, ale ja próbuję je dobrze zadać, ale czy zwiedzanie w ten sposób kraju jest pouczające? Czy to wygląda inaczej niż się tak wydaje siedząc w Trójmieście albo w Warszawie? Że ten kraj jest kolorowy dosyć, że jest Jest kolorowy, różny. Tylko przyznam się szczerze, że akurat podróżując podczas trasy naprawdę nie mam czasu, żeby się zapoznać z tymi miejscami, z ludźmi, żeby połazić. Ja i tak się staram, jako że śpię coraz mniej godzin, wstawać rano i w jakiś sposób chociażby doświadczyć się danego miejsca, ale jest to trudne, no bo ten... Ten system jest tryb taki bardzo ograniczony, jeśli chodzi o czas wolny i o to, żeby na następny koncert trzeba dojechać, a te dojazdy też nie zawsze wszędzie szybko trwają. Na przykład przyjeżdżamy w poniedziałek, ramy w Warszawie, a następnego dnia jedziemy do Szczecina, także... No, szczególnie, jeżeli pani kierownik trenuje samodyscyplinę i nie pozwala sobie na żadne szaleństwa. Ja, no nie. Ale jest gdzie grać, prawda? Tak, to prawda. No to jest super, że jest coraz więcej pięknych ośrodków. No i jest dla kogo grać. To jest w ogóle najpiękniejsze, że ludzie chcą przychodzić na koncerty, że są złaknieni słuchania muzyki na żywo. I to jest chyba... Nie podlizuję się w tym momencie, ale nie zawsze chcą przychodzić na koncerty i nie każdego chcą słuchać. Mówię ze swojego doświadczenia. Także ja jestem bardzo za to wdzięczna i dzięki temu mogę robić to, co robię i wydawać kolejne płyty i jechać w kolejne trasy i żyć w taki sposób. To zagraj jutro w Osieckiej tak długo, jak ci Wena pozwoli, a my to wszystko zagramy w przyszłą sobotę. Bardzo się cieszę. Po 20, na co zapraszam. Mam nadzieję, że państwo nie będą zmęczeni już z tym moim materiałem. Nie będziemy. Jutro pogrożę Stingowi palcem, a on nie będzie wiedział dlaczego i od kogo. Obiecuję. Julia Pietrucha, dzięki. Bardzo mi miło. Eats my mood, and all those things we do. If we had another you, and all we do now, the best we can, we give the most of ourselves, and all. Against the small town

But his mind is losing with desire, and I know I can't do nothing more than watch my baby in your arms. Something like dead, I found my own Jolene. She's making up this scene, isn't she? I'm playing cool, but everybody knows it's like competing with Ella Fitzgerald. And I'm done now, and I'm crying now. That's why I need to be changing your mind. Agata Karczewska. Anna Gacek, Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Mec, to była lista osobista. Na koniec jeszcze jedno wspomnienie. To była bardzo smutna wiadomość tego dnia. Do usłyszenia. To, co było wczera, nie każdy dzień, a ja pod kasem nikt teraz krasna jako sen, a ja i tak rad mam. Oje, oh, yeah, yeah, yeah. A ja i tak rad mam. Oje, oh, yeah, yeah, yeah. Aż te wielkie laski stał się ze mnie chuligan. Czasami do łóżka, krasny figli masz, ona na to wolę, wolę, precie nie libasz, a ja i tak rad mam. Oje, oh, yeah, yeah, yeah. A ja i tak rad mam. Oje, oh, yeah, yeah, yeah. A te wielkie laski stał się ze mnie chuligan. Czasami do łóżka, krasny boci masz, ona na to wolę, wolę, stynie mnie kycasz, a ja i tak rad mam. Oje, oh, yeah, yeah, yeah. A ja i tak rad mam. Oje, oh, yeah, yeah, yeah. Przedtami do łóżka, krasne wlacy masz, ona na to wolę, wolę, przyczyny słuchasz, a ja i tak rad mam. Oje, oh, yeah, yeah, yeah. A ja i tak rad mam. Oje, oh, yeah, yeah, yeah. A z te wielkie laski stał się ze mnie chuligan. Przedtami do łóżka, krasą wózu masz, ona na to wolę, wolę, przyczyny słuchasz, a ja i tak rad mam. Oje, oh, yeah, yeah, yeah.